Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nederland heeft een nieuw wapen in de strijd tegen kinderporno en uitingen van terrorisme op het internet. De kersverse autoriteit terroristisch en kinderpornografisch materiaal. Deze instantie kan een bevel geven de boel te verwijderen van het net. Straks spreek ik de nieuwe voorzitter. Maar nu eerst, de bereikbaarheid van de huisartsenposten van Comet is onvoldoende. Meer daarover in het NOS Journaal met Levi van Eck. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leidt de tekortschietende bereikbaarheid van de Comet-huisartsen tot grote risico's voor de veiligheid van patiënten. Economieredacteur Nick Wouters vertelt wat er volgens de inspectie niet goed gaat bij Comet. Als je belt naar zo'n huisartsenpraktijk moet je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn krijgen. En dat was lang niet altijd het geval. Er moet ook een huisarts beschikbaar zijn die jou binnen een kwartier kan ontvangen. Of die bij je langskomt. Of hij moet een vervanger kunnen regelen. Nou, patiënten hadden het vaker aan de hand dat ze wilden bellen en dat ze dan niet geholpen werden. En dat is iets wat dus moet verbeteren. Want het staat gewoon in de richtlijnen dat dit soort organisaties dat moeten regelen. En daarom neemt de inspectie vergaande maatregelen tegen de commerciële huisartsenketen. De organisatie wordt een half jaar extra in de gaten gehouden en moet iedere maand rapporteren hoe de huisartsenzorg op alle 13 locaties is geregeld. Als dat niet gebeurt of als de bereikbaarheid onvoldoende blijft, kan Comet een dwangsom opgelegd krijgen. De problemen met de weggezakte bouwkraan in Leusden zijn nog niet opgelost. De 25 meter hoge kraan op een vrachtwagen zakte vanmorgen achterover en dreigt op een aantal huizen te vallen. Het gevaarte wordt inmiddels stabiel gehouden door een andere kraan. Door de verzakking zijn gas- en waterleidingen beschadigd. 20 huizen in Leusden zijn ontruimd. Verkeerslichten die het aantal auto's tellen verzamelen telefoonsgegevens van weggebruikers en dat is ernstig, waarschuwt toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De lichten maken contact met apps op de telefoon en kunnen zo hele ritten in kaart brengen. Waar de gegevens terechtkomen en of ze misbruikt worden is onbekend, zegt de toezichthouder. Die wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat controleert of de methode voldoet aan de wet. Verder moeten weggebruikers goed opletten of telefoonapps gegevens delen. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen heeft in de rechtszaal schuld bekend. Het had nooit zo ver mogen komen, zei Richard K. Hij doodde in januari een echtpaar na een slepende ruzie over het huis dat hij aan hen had verkocht. De officier van justitie zette in de rechtszaal uiteen dat K. niet in een opwelling handelde, maar planmatig te werk ging. Opnieuw zijn huurwoningen in de vrije sector duurder geworden. De gemiddelde vierkante meterprijs is ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt verhuurplatform Pararius. Bij een grote politieactie in Duitsland zijn 10 mensen gearresteerd die worden verdacht van mensensmokkel. Er waren invallen in verschillende deelstaten. De verdachten zouden verblijfsvergunningen hebben verkocht aan voornamelijk Chinezen voor bedragen die opliepen tot honderdduizenden euro's. In Kopenhagen zijn brandweerlieden nog steeds bezig met het blussen van de brand in het bekende beursgebouw die gisteren uitbrak. De helft van de Deense oude beurs is verwoest. Alleen de buitenmuren staan nog overeind. Het ging gisteren mis bij werkzaamheden voor de aanstaande 400ste verjaardag van het gebouw. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. De politie zegt dat het maanden kan duren voor de oorzaak achterhaald is. Een te grote groep leerlingen beheerst volgens de onderwijsinspectie basisvaardigheden onvoldoende. Dat komt doordat op een groeiend aantal scholen het onderwijs tekort schiet. Marielle Paul, demissionair minister van het onderwijs, herkent dat beeld. Wat je ziet, hè, in die zin is het niet een verrassing voor mij, maar wel confronterend. En ik denk dat een aantal dingen die we nu aan het doen zijn, bijvoorbeeld met het masterplan basisvaardigheden, door ervoor te zorgen dat er meer focus en aandacht komt bij dat lezen, schrijven, rekenen, ook door het lesprogramma, het curriculum aan te pakken, dat geeft houvast en dat geeft focus. Nou, dat is heel belangrijk. En daarnaast, een van de dingen die natuurlijk niet helpt, is het lerarentekort. En waar we dus keihard aan blijven werken, daar zijn we mee begonnen. begonnen, is die regionale aanpak waarin scholen, lerarenopleidingen, gemeenten en andere organisaties in en om het onderwijs veel meer samenwerken in plaats van concurrentie om de leerlingen en concurrentie om de leraar. Uiteindelijk blijft het nog wel zo dat scholen die er minder goed op staan in moeilijkere wijken ook moeilijker docenten weten te vinden. Dat blijft dan toch? Nou, dat is zeker zo. Hè. Er zijn sommige scholen in bepaalde wijken die nog grotere uitdagingen hebben. Daar hebben we overigens oog voor. Hè. Als je kijkt naar wat dit kabinet heeft gedaan, heeft ook extra geld geïnvesteerd juist in die scholen door de arbeidsmarkttoelagen, maar ook op andere manieren. Maar die tekorten, die blijven er. Die tekorten blijven. En het eerlijke verhaal is, hè, kijk, niks is gemakkelijker dan een soort van Sinterklaas spelen en doen alsof ik het allemaal morgen op kan lossen. Dat is helaas niet zo, maar ik denk dat wat dus nu heel belangrijk is, en dat geldt voor de politiek, dat geldt voor het onderwijs, om door te blijven pakken met de stappen die we nu gezet hebben. Dus focus op die basisvaardigheden, samenwerken om dat lerarentekort aan te pakken. Maar zijn dat dan niet meer pleisters? Helpen om daar een tekort even op te lossen? Nee, het zijn uiteindelijk acties die ervoor helpen dat je het probleem meer structureel kunt oplossen. Het is zo dat je bijvoorbeeld wat ik net zei over de zijinstroom. Er zijn best wel veel mensen die vanuit een ander vak kiezen voor het onderwijs. Afgelopen jaar zag je 15% meer zijinstromers dan het jaar daarvoor. Vind ik heel positief, hè? Maar wat daarbij dus heel belangrijk is, dat ze goed begeleid worden. Nou, vandaar in die regionale samenwerking werken ook lerarenopleiding samen met scholen om dat nog beter voor elkaar te krijgen. Demissionair onderwijsminister Paul was dat in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Het weer, het is wisselvallig met buien en droge perioden met zon. Bij een graad of 10. Vanavond vooral in het zuiden nog een aantal buien. Morgen droger en dan schijnt ook geregeld de zon. En dan wordt het 11 graden. Ja, die buien, hagel, regen. Nou, dan weten wij genoeg, hè, Roordvriezen. Ja, inderdaad. Daardoor kan het wel eens wat drukker worden vanmiddag op de weg. Heeft verkeer er nu? Ja, wel last van als je natuurlijk midden in zo'n bui rijdt. Maar het leidt niet echt tot extreme files of zo. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht zijn namelijk bergingswerkzaamheden aan de gang die de file veroorzaken bij Gratum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Linkerrijstrook van A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum bij Breda. 2 kilometer file met een kwartier vertraging daar na een ongeluk. En je vertraging is ook een kwartier op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversum. Voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allsafe, ruimte genoeg voor iedereen. Allsafe geeft ruimte. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. In no time voel je weer het warme zand tussen je tenen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nederland is door onze snelle en goedkope servers een walhalla voor internetgebruikers. En daar zitten ook gebruikers bij die het misbruiken, bijvoorbeeld voor terrorisme en kinderporno. In de strijd tegen dit soort uitwassen is er nu een nieuwe instantie in het leven geroepen. En zometeen spreek ik de kersverse voorzitter daarvan. Verder komt auteur Wim Daniels langs. Hij heeft een boek geschreven over spreken in het openbaar. Ja, lang niet iedereen houdt ervan natuurlijk. Maar hij heeft tips die misschien wat koudwatervrees kunnen wegnemen. En we gaan praten over een tentoonstelling over drags. Dit fenomeen blijkt namelijk van alle tijden te zijn en is ook volop te zien in kunstuitingen uit het verleden. Dat alles zo, maar eerst even naar Sebastian Timmerman om te horen hoe het de wielrenners vergaat. In de Waalse Pijl. Die wedstrijd bij de mannen is 100 kilometer ruim al onderweg. De vrouwen zijn trouwens net pas begonnen om 2 uur in Hoei. De mannen dus al een tijd langer onderweg. En ja, die wedstrijd, de Waalse Pijl, editie 88, kabbelde lange tijd een beetje voort. Met een grote kopgroep, 6 man. Geen grote namen daarvoor in. Geen Nederlander ook mee in die kopgroep. Lekker onder het genot van een zonnetje en een graad of 10, 12. Maar sinds een half uur is het weer helemaal omgeslagen in Wallonië. Het regent, het hagelt, natte sneeuw hebben de renners zelfs over zich heen gekregen. Het is nog maar 1 graad of 3 warm. En de kopgroep is uitgedund tot nog 5 renners. De Fransman Jusson. Ja, die moesten net gewoon stilstaan langs de kant om een regenjack aan te trekken. En je zag hem helemaal rillen van de kou. En ik denk dat hij inmiddels is teruggepakt door het peloton. Het peloton dat nog maar 1,5 minuut achterstand heeft op die kopgroep. 88 kilometer zijn er nog te rijden. Ze hebben net de eerste van 4 beklimmingen van de muur van Hoei achter de rug. Die gevreesde muur van Hoei moet dus nog 3 keer worden genomen. En de laatste keer ligt daar dan de finishlijn. 88 kilometer nog te gaan. Heel veel verkleumde en koude renners momenteel in dat peloton in de Waalse Pijl. Ja, daar staat volgens mij, als ik goed, het goed zie, Annemarie Nodelijk, onze huisvriendin, modeontwerpster. Dag Annemarie. Hi, Greet. Wat moet je van het hart? Nou, glasvezel. Heb jij er ook ooit van gehoord? Niet te verwarren met glasvezel. Oh, dat is ik wou net zeggen. Glas, wel... echt met een T. Ja, glas. Vertel, wat is daarmee? Nou, heel veel mensen kennen het niet meer. Dat is gewoon een hele mooie plant waar je materiaal van kan maken. Zoals linnen. Linnen kleding, maar ook linnen materiaal. Oké, dat is een goede zaak. Zeker. Maar wat is daar dan mee aan de hand nu? Nou, er is nu eigenlijk mee aan de hand dat we dat in Nederland zo groot kunnen verbouwen tot 100 voetbal de velden vol. Zo. En dan kan je dus het plastic materiaal, inpakmateriaal vervangen door linnenmateriaal. Want je kan het spinnen tot draad, linnendraad. En dat kan je dus weer verwerken tot hele mooie producten. En was dat vroeger al het geval en is het nu weer terug? Eigenlijk was het vroeger al het geval. Tot 1960 in Brabant werd het al gebruikt en ook geoogst en noem maar op. Alleen met de komst van katoen en alle andere synthetische materialen, ja, je weet hoe dat gaat, dan wordt dat ineens hip. En toen stopte alle duurzame en al het mooie vlas, werd ingeruild ineens. Ja, ja. Maar goed, er is sprake van een opmars, zo te horen. Gebruik jij het ook in jouw werk? Nog niet, maar ik zit het wel te overwegen, want het is een mooi duurzaam product. En ja, je gebruikt dus ook geen chemicaliën om er iets om het te verbouwen en om het te oogsten. En het mooiste is, je kan het dus maar 1 keer in het jaar ook oogsten. Dan staat het in bloei met hele mooie blauwe bloesems. Dat is prachtig om te zien. En dan oogst je het, je gebruikt het en dan maak je, ja, ik weet niet of je ooit linnen kleding aan hebt gehad, maar dat zit altijd heerlijk. Nou, weet je wat ik het nadeel van linnen vind? Dat het zo kreukt. Ja, dat klinkt heel truttig, maar dat is wel zo, toch? Klopt. En vandaar dat ik het ook in tassen nog niet heb gebruikt. Als ik ergens hekel aan heb, is het aan strijken. Maar het zorgt wel weer nu ervoor dat als het ook voor materiaal te gebruiken is, dat het wat dikker is. Dus ook minder snel kreukt. Ja, ja. Ja, ik heb begrepen dat er een onderzoek is geweest naar de hoeveelheid kledingstukken die we met z'n allen per jaar kopen. Hogeschool van Amsterdam heeft dat uitgevoerd, dat onderzoek. Klopt. 46 nieuwe kledingstukken. Per jaar. Dat betekent dat je wekelijks iets nieuws koopt. Ongelooflijk. Dus elke week koop je dan wat. Doe jij dat ook? Nee, absoluut niet. Ik ben echt een voorstander van kringloopwinkels. Ik probeer ook altijd eerst in mijn kledingkast te kijken wat ik nog niet gedragen heb. En dat weer te dragen en anders gewoon direct of aan vriendinnen te geven of in zo'n kledingbak voor de kringloop. Ja, ja, want gemiddeld 173 kledingstukken in de kast. Ook uit datzelfde onderzoek, denk ik. Ja. Klopt. Waarvan je maar de helft, nee, ongeveer 50 kledingstukken eigenlijk blijven gewoon maar hangen het hele jaar. Ja, gewoon met de stofkammer door, inderdaad. En naar de kringloop. Ja, ik denk dat een heleboel mensen zich aangesproken voelen. En uitwisselingsparties. Ja. Dus gewoon met je vriendinnen, weet je, in plaats van naar een kroeg of naar een café, gewoon met elkaar zitten, iedereen heeft een zak kleding mee. Ja. En uitwisselen met elkaar, dat is heel sustainable. Hartstikke goed idee, heb ik ook een paar keer gedaan al. Dankjewel, modeontwerpster Annemarie Nodelijk. Ja, zo'n lekkere gouden ouwe van de Supremes. Stop in the name of love. Margreet Rijntjes. Villa. De afgelopen jaren is gebleken dat het heel lastig is om terroristisch en kinderpornografisch materiaal te verwijderen van het internet. En daarom is er nu een nieuw bestuursorgaan bedacht dat hiermee aan de slag gaat. De Autoriteit Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal, oftewel ATKM. Ja. Had dat niet een iets interessantere, leukere, spannendere naam kunnen gaan, Arda Gerkens? Als ik erover had gegaan, dan vast wel. Maar helaas is hij voor mij bedacht. Oké, okay, ja, jij bent. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja. Jij bent de kersverse bestuursvoorzitter van dat ATKM. Eerste en Tweede Kamerlid geweest voor de SP. Ja. Nu dus een nieuwe baan. Ja. Een nieuwe autoriteit. Wat gaan jullie toevoegen aan alle instanties die zich hier ook al mee bezighouden? Ja, nou, de instantie die zich voor terroristische content geldt, dat er niet eerder in Nederland een instantie is geweest of zich bezighoudt met het schoonhouden van het internet voor dit materiaal. Want daar gaat het om. Hè. Het is niet opsporen van daders. Het gaat echt om het schoonhouden van dit materiaal. Bij het kinderpornografisch materiaal, dat is altijd in de vrijwillige sfeer geweest. Off-limits, meldpunt kinderporno, mijn voormalige werkgever, hield zich daarmee bezig. Ja, en dan zie je dat vrijwillig doen heel veel mensen heel veel, maar sommige mensen net niet genoeg of helemaal niks. En als vrijwillig vrijblijvend wordt, dan hebben we een probleem. Mm-hmm. Dan heb je stok achter de deur nodig. En die stok achter de deur is de ATKM geworden. Ja. En hoe ziet jullie stok eruit? Nou, we kunnen boetes geven uiteindelijk. We beginnen met het uitsturen van een bevel. Ja, en aan wie geven jullie dan boetes? Dat is in de wetgeving verschillend. Ik wil het niet al te ingewikkeld maken, maar als het gaat om terroristische content, kunnen we die boetes geven uiteindelijk aan de persoon of de organisatie die een bericht openbaart. Mm-hmm. Denk aan de platforms bijvoorbeeld. Ja. Bij kinderpornografisch materiaal kunnen we ook wel degelijk kijken naar de personen die dat hosten, dus waar het op de server staat. Maar als het daar vaak om websites gaat die heel veel van dit materiaal hebben. Oké, dus jullie kunnen dan een boete geven? Ja. Ja. We beginnen met een bevel. We beginnen tegen ze te zeggen, het moet eraf. Ja. En dan krijgen ze korte tijd voor. Bij terroristisch materiaal is het dat het binnen een uur eraf moet. Oh. No questions asked. Gewoon weghalen. We kunnen daarna discussiëren of jullie vinden dat het terecht is of niet. Oh, oké. Maar binnen een uur moet het in ieder geval ontoegankelijk zijn voor mensen. En als dat niet zo is, dan kunnen we eerst een last onder dwangsom geven. Dat is nog een mogelijkheid om te herstellen. Maar daarna gaan we echt over naar een boete. Ja. Nou is het zo dat wat je altijd hoort over dingen die op internet staan, dat ze er nooit af te krijgen zijn. In elk geval niet volledig. Nee. Gaat dat jullie dan wel lukken? Nou, die illusie heb ik niet. Want criminaliteit kun je ook niet volledig uitbannen in de wereld. Maar je kunt het wel een stukje beter en veiliger maken. Het is echt het verschil van, zie je het makkelijk, word je overspoeld? Mm-hmm. Of moet je er moeite voor doen om het te vinden? En het gaat ons echt om het laaghangend fruit hier. Want we weten dat dit materiaal online hebben heeft nadelige invloeden. Het brengt bijvoorbeeld bij terroristisch materiaal mensen op gekke gedachtes. De lone wolves worden erdoor geïnspireerd. Dat is niet wat je wil. En het is vaak ook niet dat die mensen in eerste instantie daarna op zoek zijn. Maar ze worden als het ware in een fuik getrokken door steeds meer dit materiaal tegen te komen. Natuurlijk ook door de algoritmes die er zijn. Dus het is wel van belang dat we een groot deel hiervan weg kunnen halen. Want de werkwijze is dus dat jullie zeggen, oké, een bevel, het moet eraf, het moet binnen een uur, en daarna gaan we dus nog eens discussiëren. Ja. Maar jullie hebben, neem ik aan, dan wel een heel zorgvuldig traject. Wordt er geknikt. Ja, zeker. Voordat je zo'n bevel geeft. Zeker, ja. Waar wordt het allemaal getoetst? Nou ja, we hebben wetgeving waar we het moeten toetsen. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, dit is terroristisch materiaal of dit is kindermisbruik. We moeten echt kijken naar wat zegt de wet, welke handvatten hebben we. Een mening hoeft geen, dat is geen terroristisch materiaal. En dus kijken van, klopt het? Voldoet het aan de wet? Roept het bijvoorbeeld op tot geweld? Is het bijvoorbeeld een instructie? Hoe maak je een bom? En met daarbij ook nog eens de uitspraak van, morgen is er een kerstmarkt, bij wijze van spreken. Die combinatie, het moet concreet zijn. Ja, absoluut. Ja. En het is ook nog contextgevoelig. Hè? Want als het in een journalistieke context staat, in een echt journalistieke context, dan is het nieuws. Uiting, dan is het niet terroristisch. Dus er moet ook wel echt die terroristische bedoeling achter zitten. Ja. En dat moeten we wikken en wegen. En dat doen we ook. En dat gaat met meerdere beoordelingsrondes. Het is niet één iemand die zegt, dit moet eraf of zo. Uiteindelijk meerdere beoordelingsrondes. En dan het bestuur geeft de laatste klap. En die zegt, we doen het wel of we doen het niet. Nederland is heel populair, hè? Ja. Want wij hebben gewoon hartstikke goed internet. Klopt, ja. En daarom hebben we dit veel op bijvoorbeeld sites die hier gehost worden? Nou, wat je vooral in Nederland ziet, is dat we hebben snel en goedkoop internet. En dit gaat zeker bij het kinderpornografisch materiaal om beelden en video's. En je wilt dat natuurlijk snel laat. En daarom is dit een aantrekkelijk netwerk voor dit soort partijen. En bij de verspreiding daarvan, dat vindt op verschillende manieren plaats. Aan de ene kant op de platforms die we allemaal wel kennen. Mm-hmm. Die doen zelf ook wel echt hun best hoor, om dat verwijderd te houden en te krijgen. Maar zien ook niet alles. Maar je hebt ook websites inderdaad die dat verspreiden. En die websites, daar zien we wel dat die vaak populair zijn in Nederland. Ja. En stel dat jullie gaan heel voortvarend te werk en het wordt er vanaf gehaald. Verplaatst het zich dan niet gewoon naar een ander land? Ja, voor een deel is dat natuurlijk waar. Want het blijft een beetje een kat-en-muisspel. Maar goede nieuws is dat op die terroristische wetgeving, dat is Europese verordening. Dus dat alle 27 landen moet men daaraan voldoen. Dus dan moet je echt buiten de Europese Unie gaan zitten. Plus, als je al richt op de Europese Unie, dan moet je al voldoen aan die wetgeving. Dus je kan niet zeggen, maar ik ben in Amerika gevestigd. Als je een dienst aanbiedt aan Europa, en dat kan je dan doen bijvoorbeeld met de taal die op Europa is gericht, of je kan betalen met euro's, dat is al heel snel helder. Of je hebt een Nederlands kanaal, wat je op veel van dat soort Amerikaanse platforms ziet. Ja, dan moet je gewoon ook al voldoen aan die Europese wetgeving. Dus dan is het al lastig om om dat te ontduiken. Voor het andere materiaal geldt dat het Nederlandse wetgeving is. Die is op dit moment wordt die behandeld in de Tweede Kamer. Ik hoop binnenkort daar positief berichten van te krijgen. We hebben die wetgeving namelijk echt nodig. Zou ik hier ook nog wel even gezegd willen hebben. Maar ook in Europa is men bezig met dit soort wetgeving voor afbeelding van seksueel misbruik van minderjarigen. Dus dat zal niet lang meer duren voordat we daar ook een harmonisatie hebben. Ja. Net begonnen, volgens mij een maand, zijn jullie inmiddels bezig. Ja. Zijn er inderdaad al filmpjes verwijderd? Ja, nou, we zijn langer bezig. Want we hebben heel hard moeten voorbereiden. Ja. Dus ik ben 1 september aangetreden, de tweede bestuurder 1 oktober... en 1 november de laatste. Daarvoor is al door heel veel medewerkers super hard gewerkt om al die juridische dingen uit te zoeken en goede procedures neer te zetten. Ja, dat het echt klaar is. Absoluut. Het draaiboek ligt klaar, als het ware. Juist. En inderdaad, op 4 april hebben we de eerste verwijderingsbevelen de deur uitgedaan. En? En die zijn binnen een uur weggehaald. Oké, okay, en wat was dat? Filmpjes. Eén filmpje wat opriep tot ja, het plegen van een aanslag, zeg maar. Of in ieder geval het stimuleren daarvan. Oké, okay, en waar was die? Het was een combinatie van suggestie en aan de ene kant de oproep van Join the Battle. Doe mee met de strijd. In combinatie met de beelden van de aanval, de vreselijke aanval op Israël. Okay. Daarmee suggererend van, nou ja, dit kan jij ook doen. De andere was de verheerlijking van een persoon, Brenton Tarrant, die de vreselijke aanslag in Christchurch heeft gedaan. Daarmee ook suggererend dat wat hij doet heel goed is. Ja. En dat je dat ook moet volgen. Ja. Ja. Nou is dat natuurlijk wel een wereld. Ik bedoel, afkomstig uit de Eerste en Tweede Kamer, Nederlandse politiek. En dan opeens een wereld van, nou ja, dit soort oproepen. Kinderporno ook. Is dat wennen? Want het is toch ook heel veel ellende die je opeens onder ogen krijgt. Ja, het is wel narigheid, dat moet ik wel zeggen. En als het gaat om afbeelding van seksueel misbruik van minderjarigen, ja, mijn vorige werk naast de Eerste Kamer was ik daar al mee bezig. Dus wennen, zou ik niet willen zeggen, maar ik kende dat materiaal. Het terroristisch materiaal, ja, dat komt af en toe wel binnen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, want dat kan heel gewelddadig zijn. En ook heel in je gezicht, om maar even zo te zeggen. In your face. Ja. In your face, en met goed Nederlands. En ja, dat betekent ook, en zeker voor de medewerkers die bij ons werken en die dit materiaal opsporen en die het moeten beoordelen, dat we echt veel aandacht hebben voor welzijn bij hun. Ja. Voor ontspanning, voor lachen, voor ruimte, voor gekke dingen doen. Maar ook psychische ondersteuning, check-ups de hele tijd. Van, nou ja, zit je nog wel goed in je vel, gaat het wel? Belangrijk. En op elkaar letten, dat is echt heel belangrijk bij ons. Dank. En heel veel succes. Dank je wel. Belangrijk. Arda Gerkens, bestuursvoorzitter dus van de Autoriteit Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal. Dank voor je komst. Show. De Londense band Young Gun Silver Fox, Westside Jet. NPO Radio 1. 2:30. Levi van Eck is naast mij gaan zitten voor het NOS Journaal. Verkeerslichten die het aantal auto's tellen verzamelen telefoongegevens van weggebruikers. En dat is ernstig, waarschuwt toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De lichten maken contact met apps op de telefoon en kunnen zo hele ritten in kaart brengen. Waar de gegevens terechtkomen en of ze misbruikt worden is onbekend, zegt de toezichthouder. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt stappen tegen de commerciële huisartsenketen Comet. Het bedrijf moet van elke 13 locaties iedere maand een overzicht geven van hoe de huisartsenzorg is geregeld. Volgens de inspectie is de bereikbaarheid niet goed en dat levert risico's op voor patiënten. Het openbaar leven in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman is nog altijd ontregeld door de hevige regenval van gisteren. In minder dan 24 uur viel er net zoveel regen als normaal in een jaar. Het vliegverkeer naar Dubai wordt omgeleid of is vertraagd. De luchthaven raadt reizigers af te vliegen naar de stad. Ook in Abu Dhabi ligt het openbare leven plat, vertelt de Nederlandse Eva Beens die daar woont. Voor het eerst in 75 jaar dat er zoveel neerslag is geweest. Dus dat, daar waren we gewoon niet op voorbereid. Alles stond blank, alle malls waren dicht, alles liep over. Bij ons thuis kwam het water door de ramen. Er ging door de compound een man op een sub, die ging zijn huis in. Je kon gewoon niet met de auto ergens naartoe. Een van de belangrijkste snelwegen in het land is ondergelopen. Scholen in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman blijven vandaag dicht. En staatssecretaris Velbrief tekent vrijdag in de provincie Groningen symbolisch de wet over het definitief sluiten van het Groningenveld voor de gaswinning. Gisteren stemde een grote meerderheid van de Eerste Kamer voor de wet die regelt dat het Groningenveld definitief dichtgaat. En daarmee komt officieel een einde aan tientallen jaren van gaswinning in Groningen. Verkeersinformatie aansluitend, Dennis Mooi. Op de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda staat tussen Schiedam en Rotterdam-Noord 5 kilometer file. Je hebt ongeveer 10 minuten vertraging. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar Centrum 2 kilometer. Op onthoud is daar een minuutje of 5. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 17 april 2015. Villa V. Op die dag werd er in het Noord-Hollandse dorp Tuitje Hoorn een stille tocht gehouden voor huisarts Nico Tromp. Met voorop de weduwe van huisarts Tromp lopen honderden, misschien wel 1000 mensen door de straten van Tuitje Hoorn. Een stille tocht in Tuitje Hoorn vanavond voor huisarts Tromp. Anderhalf jaar geleden pleegde hij zelfmoord na een inval van het OM in zijn praktijk en een schorsing. Hij had een patiënt met veel te zware medicijnen euthanasie verleend. Twee weken geleden kwam een rapport uit over de zaak. Daarin werd zowel de inspectie als het Openbaar Ministerie vrijgepleit. Daar zijn wij het dus niet mee eens. Kijk, hij heeft die man niet langer willen laten lijden. Nou, dat is toch heel belangrijk. De vrouw van huisarts Tromp is onder de indruk van de massale steun. Dokter Tromp was er altijd voor jullie. Maar vanavond zijn jullie er voor hem. Ze vindt dat haar man door de betrokken instanties ten onrechte is neergezet als een misdadiger. Bij mij in de villa zit Anneke Tromp, de weduwe van Nico Tromp. Welkom. Dank je. Ja, we hoorden u net al even in het fragment. Hoe is dit om terug te horen? Ja, om eerlijk te zijn moest ik ook wel even in mijn geheugen graven. Ik heb de papieren erop nageslagen en dan komt het allemaal wel snel terug. Het is goed om op terug te kijken. Het was een mooi moment. Het was een moment dat het rapport Bleigerot net uitgekomen was. Op instigatie van minister Schippers en Opstelten, in elkaar getimmerd door drie, ik noem het maar kamergeleerden, waarin mijn man werd weggezet als een foute, min of meer crimineel. En de instanties hadden het allemaal goed gedaan. Niemand viel iets te verwijten. En dat schoot het dorp in het verkeerde keelgat. En op grond daarvan is die stille tocht eigenlijk gestart. Ja. Want inmiddels, dit is een fragment uit 2015. Ja. Er is in de tussentijd ontzettend veel gebeurd. Misschien is het goed om heel even die context te schetsen. Ja. Want uw man werd dus van moord beschuldigd, omdat hij afweek van de protocollen. Hij werd geschorst, maakte daarna een einde aan zijn leven. Uiteindelijk heeft de Raad van State uitspraak gedaan en gezegd dat de Inspectie Gezondheidszorg uw man destijds niet had mogen schorsen. Ze hebben excuses aangeboden. ook een schadevergoeding betaald. Kortom, het is ja, heel anders weer. En u heeft gelijk gekregen voor uw gevoel? Nou, ik heb gelijk gekregen. Ik heb het moeten bevechten. Ja. Het was een lange strijd, hè? Het was een hele lange strijd. Tot bij de Raad van State heeft de IGZ, IGJ nu, geen enkel idee gehad dat ze schuldig waren. Dat vinden ze ook helemaal niet. Mm-hmm. De rechter heeft ook een mening. Ze hebben alles, maar dan ook alles in het werk gesteld, al die jaren, om maar hun gelijk te bevechtigen, hun ijzeren gelijk. Met verkrampte volhardendheid hebben ze dat gedaan. De staat heeft namelijk nooit ongelijk, dat kunnen ze niet erkennen. En daar is hun hele handelwijze aan opgehangen. Ja, mijn man is daar het slachtoffer van geworden. Ja, ik zie mijn nog woede, hè? Zoveel jaren later ook. Ja, ik ben nog steeds net zo boos als toen. En ook net zo verdrietig. Dat merk ik heel sterk deze dagen. Het woord euthanasie valt. Hij heeft geen euthanasie toegepast. Hij heeft iemand in een hele moeilijke situatie de best mogelijke optie proberen te bieden. Deze man is niet gestikt. Wat zijn beeld zou zijn geweest als hij niet, als mijn man hem niet morfine gegeven had. Je kunt het beste samenvatten onder de noemer acute palliatieve sedatie. Dat is een onderdeel waar weinig over bekend is. Maar goed, wat vooral moeilijk is voor ons, is dat er achter de schermen zo ontzettend vals gehandeld is. Wat de inspectie en het AMC en het OM zich allemaal gepermitteerd hebben al die jaren. Dat tart echt iedere beschrijving. Want u heeft het gevoel gehad dat u in een hoek terecht kwam waar u niet wilde, dat er geen enkele oog was voor zijn verhaal. Want hij was geen enkel oog voor zijn verhaal. Want hij is nooit weken van de protocollen. Nee, dat zegt iedereen. Iedereen heeft het over wet en protocollen. Ja. Maar in de gezondheidszorg praat je over richtlijnen. Mm-hmm. En richtlijnen zijn er om in voorkomende gevallen van af te mogen wijken. En 90% van de richtlijnen, in 90% van de gevallen voldoen ze. Maar in 10% moet je een andere afweging maken. Ja. Dat is wat mijn man gedaan heeft. Ja. Maar er is door de overheid steeds maar gehamerd op protocollen en wetten. Hun motto is ook, hoofd van de inspectie, als je het goed doet, heb je niets te vrezen. Dat is heel ernstig, als IGJ dat motto voert. En mijn man heeft in een situatie, een uitzichtloze situatie, geprobeerd er het beste van te maken. Ja. Over dat inhoudelijke heeft de Raad van State eigenlijk geen uitspraak gedaan, omdat hij niet meer leeft. Nee. Uiteindelijk is het zo dat er een co-assistent is geweest die daarbij was, die dacht, er gaat iets niet goed. Die heeft dat gemeld bij haar opleiding. Die zijn naar de inspectie gegaan en die is vervolgens meteen naar justitie gestapt. Er is een tussenstap. De co-assistent heeft niet. Mijn man heeft geprobeerd met haar te praten. Ja. Die dag zelf, dagen daarna, ze weigerde te praten. Ze is wel meteen met derden daarover gaan praten, buiten de praktijk, wat buiten haar boekje was. Ze is meteen naar de mentor gestapt, de coördinator van het AMC. En die was ook meteen heel opgewonden en die is naar de IGJ gegaan. Heeft ook stappen binnen het AMC overgeslagen. Inspectie heeft meteen het OM erbij betrokken. Dat is allemaal binnen 2 dagen gebeurd. Niemand heeft verder nagedacht. Niemand heeft gedacht van dat verhaal van die co-assistent, wat klopt daarvan? Wat is daar waar? Niemand heeft eigenlijk uw man benaderd om zijn versie van het verhaal te horen. Er is op geen enkele manier met mijn man gesproken. Nee, dat is ook uw grote punt. Hè? Ja. Dat is ook wat hij zich heel snel realiseerde. Hij zei, ik krijg geen schijn van kans. Niemand wil mijn verhaal. Ik kan mijn verhaal niet vertellen. Niet bij de inspectie, niet bij het OM, niet bij de recherche. En hij zag al heel snel dat hij in een uitzichtloze situatie zat. Ja. Verdacht van moord. Hij wist dat hij 6 tot 9 jaar kon krijgen. Ja. Was een verschrikkelijk vooruitzicht. En en dat alles bij elkaar heeft geleid tot die stap. Mijn jongste zoon vatte het samen als mijn vader is in 6 weken tijd helemaal kapot gemaakt. Dat is ook wat er gebeurd is. Ja. Maar het ergste is dat de co-assistent een hele dubieuze rol heeft gespeeld. Wij waren voor haar gewaarschuwd. En dat zij niet betrouwbaar was. Mijn man had het erg druk in die tijd. Het was vakantieperiode. Dus hij heeft het gelaten. Maar wij zijn daar wel achter gekomen dat dat zo was. Ja. Het is erg behulpzaam geweest naar het OM toe. Ja. We hebben daar de e-mailafschriften van. Want als we heel even kijken naar het leven daarna voor u. Ik bedoel, dan gebeurt er zoiets vreselijks. Ja. U bent blijven strijden. Ja. Gelijk gekregen bij de Raad van State. Ja. Is er dan ruimte voor rouw? Niet voldoende. Ik heb ook nog 5 maanden na mijn man is mijn jongste zoon overleden. Dat is helemaal een ingewikkeld proces geworden. Ik dreef op de... Ja, op dat proces. En ik dreef op de praktijk die ik moest voortzetten alleen. Onze huisartsenpraktijk. Dat waren mijn drijfveren, zeg maar. Dus dat rouwproces is verstoord geweest. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Uw zoon is overleden aan een koolmonoxidevergiftiging, ja. Begrijp ik. Ja. Wat verschrikkelijk trouwens. Wat een fase in uw leven. Niet te geloven, natuurlijk. Ja. Ik zag een... Een reportage waarin u vertelde over uw reis naar Moira. Naar een eiland waar vluchtelingen werden op... Lesbos. Lesbos. Vluchtelingenkamp Moria. Oh, Moria heet het, ja, ja precies. Ja. En dat u zei, ja, er was zoveel ellende daar... dat het eigenlijk heel louterend heeft gewerkt, ja, voor dat uzelf. Heel louterend gewerkt. Ik ben daar 2 zomers geweest. Daar heb ik zoveel ellende gezien. En ik kon daar met mijn bescheiden bijdrage iets betekenen voor anderen. Ja, want u bent ook arts, ja. Dat mij hielp. Ja, dat heeft me de jaren het meeste geholpen. En hoe is het nu met u? Het gaat nu beter. In 10 jaar gebeurt daar veel. Mijn oudste zoon woont in Canada. Ik heb veel lieve vrienden en familie om mij heen... die mij hier doorheen gesleept hebben. Ik heb sinds een aantal jaren een nieuwe relatie. Een ongelooflijk lieve man die mij door dik en dun steunt. Ja, wat fijn te horen. Dat helpt enorm. Ja, ja. Ja, er is natuurlijk ongelooflijk veel meer over te vragen en te vertellen. Ontzettend veel over te vertellen. Ja, Anneke Tromp, weduwe van Nico Tromp. Twee Doc, dat is een documentaire, is er gemaakt over uw verhaal, uw leven. Is nog terug te kijken op NPO Start. En die heet De zaak Tuitje Horn. Ja. Dank voor uw komst. Oké, graag gedaan. En we hebben ook altijd muziek uit het jaar waar we het over hebben. 2015 is dat. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Keeps your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please. Uit 2015 dus deze plaat van Sam Smith, Like I Can. We hebben wel behoefte aan een update, Sebastian Timmerman, over de Waalse Pijl. Mannen hebben het koud, hè? Oh, ik word al koud als ik naar de beelden kijk. Oh. Daar vanuit België, vanuit Wallonië. Ze gaan nu beginnen aan de tweede beklimming van de Muur van Huy. Nog 64 kilometer zijn er te rijden in deze Waalse Pijl. Maar door de sneeuwval, natte sneeuwregen, maar ook gewoon echt droge sneeuwvlokken die je duidelijk naar beneden ziet vallen. Het is maar zo'n 3 graden momenteel in Wallonië. Heel veel verkleumde rijders en er zitten grote namen bij. Zoals bijvoorbeeld de Deense kampioen Matthias Kjellmose. Die wordt op dit moment gelost. En die had ik wel in het lijstje staan met favorieten. Net als David Gaudu, de Fransman. Maar die is er ook al af. Thies Benoot hangt helemaal achteraan in het peloton. De nummer 3 van de Amstel Gold Race. Peloton dat alle vluchters heeft teruggepakt trouwens. En ook Dylan Teuns, de winnaar van 2 jaar geleden van deze klassieker, heeft inmiddels de warmte opgezocht, denk ik, van een ploegleiderswagen langs de kant. Die zat totaal verkleumd op de fiets, helemaal door de kou bevangen. Je ziet veel rijders ook continu schudden met die handen om maar die kou uit dat lichaam te doen laten verdwijnen. Dik ingepakt beginnen ze nu aan de tweede beklimming van de 4 van de Muur van Huy. 64 kilometer nog te gaan. Vooraan, ik denk nog zo'n 40 man bijeen. De rest is gelost. Tot 3:30. Vlot spreken in het openbaar, ja, dat is natuurlijk lang niet iedereen gegeven. Vaak spelen plankenkoorts, gewone verlegenheid of microfoonangst een rol. Maar ja, soms moet je wel bij een huwelijk of een begrafenis of een vergadering of een jubileum. Nou ja, goed, verzin het. Schrijver en presentator Wim Daniels gaat het spreken goed af. Dat zien we regelmatig op televisie. Maar ja, hij heeft het wel moeten leren. En hij heeft tips, 50 tips. Die heeft hij verzameld in zijn nieuwe boek Spreken in het Openbaar. Wim Daniels, welkom. Hallo. Je dacht, kom, ik ga mijn tips delen. Ik ga een boek schrijven. Ja, ik heb zoveel voordrachten in mijn leven gegeven dat ik dacht, ik kan misschien andere mensen helpen om wat ik denk dat goede tips zijn, vooruit te helpen. Ja, nou, dat wordt gewaardeerd natuurlijk, hè. Hoe was het bij jou in het begin, vroeger? De middelbare school ging het bijzonder slecht. Ja? Ja. Daar kreeg je ook totaal niet te horen hoe het zou kunnen. Maar ik was ook wel bevangen door de zenuwen. Toen kwam ik op een leraaropleiding terecht, HBO, naar de middelbare school. Ja. Daar merkte ik dat het ook nog niet zo goed ging. Ik had ook geen grip op de materie, op de onderwerpen. Zenuwen speelden nog een rol. En toen dacht ik, nu moet ik een beslissing in mijn leven nemen. Ik kan het erbij laten zitten en doormodderen. Of ik ga het aanpakken en ik ga er echt iets aan doen. Dus ik heb soms zelf me uitgenodigd om ergens een voordracht te geven. Ik wilde het simpelweg leren, omdat ik dacht, daar kan ik later profijt van hebben. Oefenen, oefenen, oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. En wel natuurlijk steeds leren van wat er fout gaat. En ik ben uiteindelijk ook zover gekomen dat ik de overtuiging heb, als je gaat spreken in het openbaar, doe dat vrij uit, zonder papier voor je neus. Heel veel mensen die hebben zo'n blaadje voor zich liggen, waardoor het meer een leesbeurt wordt. Mm. Ik word ook wel eens uitgenodigd voor conferenties, voor congressen. En dan vragen de organisatoren vooraf aan mij, kunnen we je voordracht alvast op papier hebben, zodat we die na afloop kunnen uitreiken aan de toehoorders? Ja, dat vind ik totale onzin, want dan kun je beter niet naar zo'n congres gaan als toehoorder, als je toch die voordracht krijgt. Dus ik heb die dus nooit, want ik schrijf niets op, maar ik probeer wel een structuur in mijn hoofd te krijgen, want je moet natuurlijk wel houvast hebben. Dus ik bouw een structuur in mijn hoofd op en dat is eigenlijk mijn richtlijn om die voordracht te gaan houden. Ja, maar goed, jij bent hartstikke wel bespraakt. Ik bedoel, dat horen we nu ook. Ja, maar dat was ik dus niet altijd. Nee. Dus dat jij zegt hiermee eigenlijk, iedereen kan zo wel bespraakt worden als ik? Niet iedereen. In mijn boek geef ik ook aan dat sommige mensen echt heel veel last kunnen hebben van faalangst. En dat het voor die mensen eigenlijk ook geen doen is om het uiteindelijk wel te leren. Dat kost te veel energie, dat kost te veel moeite. Nee, ik geloof niet dat het voor iedereen is weggelegd. Maar wel voor heel veel meer mensen dan nu het geval is. En vooral voor heel veel meer mensen om het beter te doen dan nu. Ja. Ik kom natuurlijk ook geregeld bij begrafenissen, bij bruiloften en partijen. En dan zie ik toch dat er veel meer in zit om een mooie voordracht te houden dan gebeurt. Ja, dan jeuken je handen. Ja, ja, ja, zeker. Kijk, en wat ik ook mooi vind is Tim Krabbe, de schrijver Tim Krabbe, heeft er iets moois over gezegd. Als je een voordracht geeft, moet je de materie beheersen. Dat zorgt er al voor, als je de materie goed beheerst, het onderwerp, dat je al minder zenuwachtig bent. Maar je kunt dan niet alleen die feiten aandragen. En het voertuig om die feiten bij mensen binnen te krijgen, is de anekdote. Ja. Je moet ook aan mensen een verhaal vertellen. Concreet maken. Ja, ja. Gevoel. En bijvoorbeeld als ik vertel over, ik geef wel eens voordrachten over waarom sterven dialecten uit. En het antwoord erop is dat komt door mobiliteit. En wanneer is die mobiliteit begonnen? In 1959, zei ik het dan. Toen verscheen er op de Hogeschool in Tilburg een boek met de titel De Allochtonen in Brabant. En wie waren die allochtonen? Mensen uit andere provincies. Dat waren simpelweg mensen uit andere provincies. En dan vertel ik een anekdote bij, want je moet het dan nog persoonlijker maken. En toen werd het 1965. Toen ging het woordje allochtoon over op mensen uit het buitenland. En ik was erbij, want mijn vader kwam thuis van zijn werk waar hij werkt, fabriek in Helmond. Hij ging met zijn handen in zij in de deuropening staan. En hij zei tegen ons, we zaten allemaal gespannen aan tafel, want hij wilde iets tegen ons gaan zeggen wat indruk moest maken. Het moment dus waarop het woordje allochtoon overging op mensen die uit het buitenland kwamen, opeens zei ons vader tegen ons, moesjas, grasjas. Wij snapten er helemaal niks van, maar het waren de eerste Spaanse gasten bij dus op fabriek gekomen. Die hadden moesjas, grasjas geleerd. En zo kun je dus ook een persoonlijke anekdote invlechten in een verhaal over de teleurgang van het dialect. Ja, ik hang aan je lippen. Maar goed, dit gaat meer eigenlijk ook inhoudelijk over je verhaal. Hè? Zorg dat het inderdaad beeldend is, concreet, et cetera. Neem mij mee. Ja. Maar ik neem aan dat in jouw boekje ook dingen, andere dingen staan. Ik noem maar wat over goed ademhalen of ga aarden. Of nou ja, noem ze maar op. Noem maar even een paar waarvan je echt denkt, ja, maar daar begint het allemaal mee. Kijk, die zenuwen, die moet je in bedwang zien. Ja, nou hoe? Daar zijn inderdaad heel veel ademhalingsoefeningen voor. En wat ook wel helpt, is geeuwen. Dat veel mensen weten dat niet, maar geeuwen, dat kan er ook voor zorgen dat je ademhaling rustiger wordt. Je zag Irene Wüst, als ze een schaatswedstrijd moest houden, ook altijd even geeuwen voor de start. Dat deed ze niet met opzet, die geeuw kwam echt in haar op. Maar je kunt een geeuw ook nabootsen en dat wordt uiteindelijk een natuurlijke geeuw. En geeuwen zorgt ervoor dat je veel rustiger dat podium opgaat. Je moet natuurlijk niet op het podium zelf gaan staan geeuwen, maar vooraf. En die ademhaling die hoort daar ook heel erg bij. En wat ik zelf misschien nog wel het allerbelangrijkste vind, tegen jezelf zeggen, ik kan niet afgaan. Je kunt wel in de ogen van mensen afgaan, maar als je tegen jezelf zegt, ik kan niet afgaan, dan kan er niks gebeuren, want je kunt niet afgaan. Nee, maar dat moet je dan wel echt voelen, toch? Ja, maar je moet het ook tegen jezelf durven zeggen. Kijk, want er kan best, en het gebeurt bij mij ook, dat er iets misgaat. Dan moet je daar natuurlijk ook wel proberen op in te spelen. Maar natuurlijk, mensen maken fouten. Er gebeuren de hele dag door bij allerlei mensen fouten. Waarom zou jij geen fout mogen maken? Het begint met mildheid naar jezelf, zeg je. Ja, zeker. Is er iemand op televisie waarvan je denkt, oh, die zou ik nou zo graag even een paar tips geven? Het zijn toch wel vooral Tweede Kamerleden. Ja, het zijn Tweede Kamerleden die daar heel vaak achter dat spreekstoel te staan en veel te veel van dat papier aflezen. Ja. Het is geen leesbeurt een voordracht. Een voordracht betekent dat je iets moet gaan vertellen. En als je dan bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld hebt, als je naar Barack Obama kijkt, zijn voordrachten, die zijn zo fenomenaal. Ja. Hij is zelfs door zijn voordrachten uiteindelijk presidentskandidaat. Ja, maar hij had ook autocue, hè? Hij had ook, maar hij beheerste wel om daarmee om te gaan alsof het heel natuurlijk was. Ja. Ja. Ja, die kon dat echt goed. Maar goed, hier tegenover mij zit ook iemand die het vak beheerst. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wim Daniels, en we spraken dus naar aanleiding van je boek Spreken in het openbaar. In de boekhandel ligt het. Nieuws. Snipper. Ja, dag. Doe maar even mee met ons spel. Want we gaan weer een nieuwssnipper spelen. Vragen dus over dit gesprek. Wat vindt u ervan dat hij nog op Rusland vliegt? Nou, ik vind het verbijsterend, eerlijk gezegd. We proberen vanuit de Tweede Kamer, maar ook het kabinet, proberen we al jarenlang om sanctieontwijking aan te passen. We hebben brede sanctiepakketten voor Rusland ingesteld. Mm-hmm. Juist ook gericht om de Russische elite te raken, die op allerlei vakanties in Europa viert en in orde in Turkije en het Midden-Oosten. Ja, je hoorde een fragment uit de Nieuws-BV, Natasja Gibbs. Die praat hier met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. En ze hadden het over een Nederlandse reisorganisatie die toeristen uit Rusland blijft vervoeren naar Turkse badplaatsen.

met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen gaan we praten over drags. U kent het fenomeen wellicht uit het razend populaire tv-programma Make Up Your Mind, waarbij BN'ers zijn omgetoverd tot drag queens. Met behulp van heel veel make-up en ook bijzondere kleding. Nou, wat blijkt nu? Dat er ook in de oudheid al drags waren. In het Frans Hals Museum in Haarlem hebben ze nu een tentoonstelling rond dit thema. En straks ga ik praten met de conservator. Maar nu eerst, de autoriteit persoonsgegevens is bezorgd om verkeerslichten. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Levi van Eck. Slimme verkeerslichten die het aantal auto's tellen verzamelen telefoongegevens van weggebruikers. En dat is ernstig, waarschuwt toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. De lichten maken contact met apps op de telefoon en kunnen zo hele ritten in kaart brengen. Waar de gegevens terechtkomen en of ze misbruikt worden is onbekend, zegt de toezichthouder. Die wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat controleert of de methode voldoet aan de wet. Verder moeten weggebruikers goed opletten of telefoonapps gegevens delen. Het gevaar met een verzakte bouwkraan in Leusden is geweken. Eerder vandaag werden 20 woningen ontruimd toen de kraan scheef kwam te staan. Contact met Marcel van Wessendorp van de Veiligheidsregio Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu in Leusden? Nou, inmiddels is alles onder controle. De kraan hebben we in kunnen pakken met behulp van een andere kraan. En die is weggereden. En ik heb zojuist te horen gekregen van Steden dat het gaslek ook gedicht is. Ja, want die was dicht. Hè? Dat veroorzaakte ook problemen. Of ja, dat klopt. Doordat die kraan verzakt is geraakt door de waterleiding die gesprongen was, is er ook een gasleiding lek geraakt. Nou, dat geeft natuurlijk een uitstroom van gas wat gevaarlijk is. En daar lag nog eens ook het grootste risico om dat op te gaan lossen. En dat is uiteindelijk gelukt. Want hoe kon het gebeuren dat die kraan scheef kwam te staan? Nou, wat we inmiddels weten is dat de stempelpoten van die kraan, die zijn op een gegeven moment neergezet in de tuin. Daardoor is er een waterleiding gesprongen. En is de grond onder de poten weg gaan spoelen. Waardoor de kraan geen stabiliteit meer had en scheef is gaan staan. En er werden 20 woningen ontruimd. Is iedereen nu weer naar huis? Nee, nog niet. We zijn met de laatste metingen bezig om te kijken of echt ook al het gas uit de omgeving en uit de woningen weg is. Maar mocht dat het geval zijn, en dat, ik denk dat dat binnen een uurtje wel gedaan is, en dan kunnen mensen weer terug naar hun woningen. Maar dan hebben ze nog geen gas- en wateraansluitingen. Dat moet nog gerepareerd worden. Dank u wel, Marcel van Wessendorp van de Veiligheidsregio Utrecht. Twee online gokaanbieders moeten honderdduizenden euro's terugbetalen aan spelers. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. Het geld werd vergokt voor oktober 2021, toen online gokken in Nederland nog verboden was. De spelers vinden dat ze hun geld onrechtmatig hebben verloren. De gevolgen van de uitspraak kunnen groot zijn. Illegale aanbieders verdienden in de aanloop naar de legalisering vermoedelijk miljarden aan het online gokken. De kans bestaat dat een deel daarvan moet worden terugbetaald aan andere gokkers als die ook naar de rechter stappen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt stappen tegen de commerciële huisartsenketen Comet. Het bedrijf moet van elke 13 locaties iedere maand een overzicht geven van hoe de huisartsenzorg is geregeld. Volgens de inspectie is de bereikbaarheid niet goed en dat levert risico's op voor patiënten. In Kopenhagen is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van de brand in de Oude Beurs. Het leek erop dat het vuur uit was, maar er zijn nog steeds vlammen te zien. De brandweer verwacht nog zeker 24 uur bezig te zijn met blussen. De brand ontstond gisteren bij werkzaamheden voor de 400ste verjaardag van het bekende beursgebouw. Joodse kolonisten hebben de afgelopen maanden op de westelijke Jordaan-oever de bevolking van zeker 7 Palestijnse dorpen verjaagd. Dat staat in een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Volgens Human Rights Watch deed het Israëlische leger niets om de Palestijnen te beschermen. Staatssecretaris Velbrief tekent vrijdag in de provincie Groningen symbolisch de wet over het definitief sluiten van het Groningenveld voor de gaswinning. Dat doet hij in het dorp Kolham, waar ongeveer 65 jaar geleden voor het eerst Gronings gas werd gevonden. Gisteren stemde een grote meerderheid van de Eerste Kamer voor de wet die regelt dat het Groningenveld definitief dichtgaat. En daarmee komt officieel een einde aan tientallen jaren van gaswinning in Groningen. Steeds meer scholen krijgen een onvoldoende van de onderwijsinspectie. In een steekproef werden 225 basis- en middelbare scholen grondig doorgelicht. En daarvan werd 1 op de 5 als onvoldoende of zeer zwak beoordeeld. Het gaat volgens de onderwijsinspectie vooral om basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, die achterblijven. Volgens de inspectie is de oplossing dichtbij. Mijn advies aan scholen die onvoldoende scoren is om echt bij elkaar te gaan kijken en niet opnieuw zelf het wiel uit te vinden. Er is heel veel bekend wat werkt en daarvan kun je gebruik gaan maken. Dus we weten wat werkt, wij roepen scholen op, doe dan ook wat werkt. Een ruime meerderheid van de scholen kreeg een hersteloptracht, omdat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen. De onderwijsinspectie zegt te zijn geschrokken van het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen en studenten. Het weer, het is wisselvallig met buien en droge perioden met zon bij een graad of 10. Vanavond vooral in het zuiden nog een aantal buien. Morgen droger en dan schijnt ook geregeld de zon. Het wordt dan 11 graden. Dag Dennis, mooi bij de ANWB. Hele goede middag. Qua file staat er nu 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 bij Eindhoven, de richting van Den Bosch, is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is vooralsnog 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg ook een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je op dit moment een kwartiertje extra. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Best ben je 20 minuten langer onderweg. En ook dat komt door een ongeluk. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl Michael Jackson, Madonna, Doe Maar en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 beleef je nu de muziek uit de jaren 80. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app DAB+ of op nporadio5.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we gaan het hier in de villa zo hebben over drags. Dit fenomeen, waarbij er wordt gespeeld met seksen, stereotypen, blijkt van alle tijden. In het Frans Hals Museum in Haarlem is er nu een tentoonstelling over en ik ga zo praten met de vrouw die de tentoonstelling heeft samengesteld. En we spelen natuurlijk bij onze nieuwssnipper. Om te beginnen hier het fragment waar het allemaal om draait zo. Uw architectbureau heeft dus het enige nieuwe stadion mogen ontwerpen. Hoe was dat? Ja, een ongelofelijke avontuur. Eigenlijk niet alleen maar met ons architectbureau. Hebben we ook samengewerkt met een Frans architectbureau uit de Trois Quarts. Ja, dit was een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Astrid Kersenboom hoorden we. Zij sprak met een architect die het zwemstadion voor de Olympische Spelen heeft ontworpen. En de vraag is nu over hoeveel dagen beginnen de Spelen in Parijs. Als u het antwoord weet, mail dan graag naar villavdb@omroepmax.nl. En ga ik even telefoonnummer erbij zetten. Of reageren via de app, de NPO Radio 1-app. Alles is goed. We gaan eerst even naar de verkleumde rijders, want dat zijn ze in de Waalse Pijl. Sebastian Timmerman, trekken ze het nog een beetje? Oh, nou, er zijn erbij. Die willen zo snel mogelijk naar de warme douche. 46 kilometer zijn er nog te rijden. Dus het gaat wel snel, want we rijden deze editie met een gemiddelde van 44 kilometer per uur. Dus beginnen we nu aan het laatste koersuur. Nog twee keer moeten ze over die muur van Huy. In het slechte weer, de regen, de natte sneeuw, de kou van Wallonië. Eén koploper inmiddels, en dat is een Deense wielrenner, Søren Krag Andersen, een ploeggenoot van de hier afwezige Mathieu van der Poel. Die rijdt zondag wel mee in de laatste grote voorjaarsklassiekers Luik-Bastenaken-Luik. En Krag Andersen die gaat dus nu zelf op avontuur. En heeft een voorsprong bij een gereden van 40 seconden op Marcus Hulgaard. Een andere Deense wielrenner. Rijdt wel voor een andere ploeg dan Krag Andersen. En het peloton op 56 seconden. Het peloton dat van achteren wel weer aangroeit. Er zijn wat renners teruggekeerd. In ieder geval hebben we in dat eerste deel van het peloton nog Tim van Dijken en Bauke Mollema zien zitten wat betreft de Nederlandse wielrenners. Nog een dik uur koers dus in deze Waalse Pijl, editie nummer 88, die door dat slechte weer dus mythisch en episch is. En een koploper uit Denemarken kent, Søren Krag Andersen. We gaan inzoomen op het fenomeen drags, want drag, dat is het experimenteren met gendernormen, hè, door gebruik van kleding en make-up, dat blijkt van alle tijden. Dat is te zien nu in de tentoonstelling The Art of Drag, momenteel in het Frans Hals Museum in Haarlem. Maaike Rikhoff is conservator moderne kunst daar bij dat Frans Hals Museum, betrokken bij de samenstelling. Welkom. Hoi. Ja, de tentoonstelling, daar zijn drag-uitingen uit het verleden te zien. Vergelijkbaar met de drags die je tegenwoordig ziet in tv-programma's als Make Up Your Mind. Wie is deze mysterieuze queen? Het is! Ja! Ja! Ja! Ja! Maar ik wil even checken of het echt Jan Slachter is. Ja. Volgens mij heeft u alles gegeven. Ik heb echt alles gegeven. Oh, ja. Het was een enorme ervaring. Ja, een fragment van het tv-programma Make Up Your Mind dus. Onze eigen Max-directeur Jan Slachter. In dit programma gaat een groep bekende Nederlanders omgetoverd tot drag queens. De strijd aan met elkaar, voor die mensen die het programma niet kennen. Kijk jij daarnaar? Ja, zeker. Af en toe wel. Ik vind het heel leuk. Jij vindt het leuk? Absoluut, ja. Ja. Wanneer heb je het over een drag, Maaike? Ja, drag betekent eigenlijk voor heel veel mensen iets anders. Maar als je het in één zin zou moeten samenvatten, zou je inderdaad kunnen zeggen, wat jij al eerder zei, dat je door middel van kleding en of make-up gendernormen uitdaagt. En dat gaat eigenlijk over de ongeschreven regels van wat we samen in de maatschappij als mannelijk of als vrouwelijk zien. En waarom doen we dat? Dingen als mannelijk of als vrouwelijk zien? Nou, waarom doen de drags dat? Oh ja, omdat ze willen laten zien dat het heel bevrijdend kan zijn om je niet helemaal aan die regels te houden. Heel veel mensen hebben daar natuurlijk ook persoonlijke motivaties bij in de geschiedenis. Maar ook nu nog steeds kleden mensen zich volgens hun genderidentiteit. Dus soms voelen ze zich niet helemaal passend bij het geslacht waarmee ze geboren zijn. En er zijn eigenlijk talloze redenen om aan drag te doen. Verschillende verschijningsvormen. En een aantal daarvan hebben we ook laten passeren in de tentoonstelling. Ja, precies, want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Jullie hebben een tentoonstelling hierover. Drags in het verleden. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Mijn mede-conservator Monique Hendrik, zij is conservator hedendaagse kunst bij het Frans Hals Museum, en ik zijn ongeveer een jaar geleden begonnen. En ons was de vraag gesteld: maak een tentoonstelling over een onderwerp dat jullie ook na aan het hart gaat. En we wilden graag iets doen wat ook iets meer aansluit bij de belevingswereld van jongeren. We zijn zelf ook nog niet zo heel oud. En met de eigen collectie als startpunt. En toen zijn we in een collectie gedoken op zoek naar onderbelichte kunstenaars, onderbelichte kunstwerken. En kwamen we fantastische werken tegen met ook fantastische verhalen. Waaronder schilderijen van het van oorsprong Haarlemse feestdag Hartjesdag. En rond 1900 kleden mannen op die feestdag zich als vrouw en vrouwen als man. Maar ook de schilderijen van de kunstenaar Ferdinand Erfman, die al vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw zelf aan drag deed. En door middel van zijn schilderijen vol met androgyne figuren, dus figuren die een beetje, ja, zijn het nou mannen, zijn het nou vrouwen, het hangt een beetje in het midden, echt ook het streven had om het verschil tussen man en vrouw op te heffen. En we hebben bijvoorbeeld ook fantastische foto's door Sarah Lucas in de collectie, een hedendaags fotograaf die speelt met gender clichés. Dus al met al dachten we, dit moet het onderwerp zijn om het tentoonstelling over te maken. Ja, ja. En wat voor clichés zie je dan op die foto van haar bijvoorbeeld? En Sarah Lucas speelt heel erg met, waar ik het net al over had, de aannames van wat we mannelijk en vrouwelijk vinden. Dus ze ziet er best wel androgyn uit. Dus daarmee bedoel ik, ze heeft kort haar. Ze draagt vaak een beetje mannelijke kleding. Ze zit breed onderuit gezakt in een pose met haar benen wijd open. Dat heet ook wel manspreading. Ik weet niet of je die term kent. Ja. Op provocerende wijze neemt ze dan een hap van een banaan of is ze stoer aan het roken. Dus ze speelt heel erg met die clichés. Ja. Nou had je het ook over het fenomeen Hartjesdag. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Absoluut. Hartjesdag is een van oorsprong Haarlemse feestdag, wat ik al zei. En waarschijnlijk eeuwenoud. Waarschijnlijk begonnen als jachtfeest. Dat één dag per jaar, de derde maandag van augustus, de Haarlemse burgerij mocht jagen op de domeinen van de adel. In de duingebieden rond Bloemendaal. En dat hertjesjagen zou dan verbasterd zijn tot hartjesjagen. En in de 19e eeuw is het via Sloterdijk ook steeds meer naar Amsterdam gegaan. Naar de Amsterdamse volksbuurt. En kwam het aspect van crossdressing erbij. En crossdressing doet specifiek over mensen die gaat specifiek over mensen die als man geboren zijn, dat die dan kleding aannemen van die we toeschrijven aan het andere geslacht, dus vrouwenkleding, of andersom. En het kreeg eigenlijk steeds meer een beetje een soort carnavalesk karakter. Dus met dat verkleden ook. Maar dat was echt die tijdelijke ombekering. Dus dat het wat normaal was, even één dag helemaal op zijn kop werd gezet. Om zo de spanningen in de samenleving even te kunnen laten vieren. Oké, dat was de achtergrond ook van die crossdressing. Ja, dat is een van de redenen in het verleden waarom mensen aan crossdressing deden. Dus vanuit een volksfeest of een protestactie. Ook vandaag de dag nog, denk maar aan carnaval. Daarin speelt niet alleen die omkering op het gebied van gender een rol, maar ook op het gebied van klasse. Dus ook bij Hartjesdag was het belangrijk dat het waren veelal arbeiders, dus iets minder welvarende mensen, die dan voor één dag, ik bedoel, het je verkleden als iemand van het andere geslacht is ook bij far de goedkoopste optie natuurlijk. Ja, ja. Als je geen geld hebt voor verkleedkleding. Zeker. Maar er zat ook heel erg die omkering in op het gebied van klasse. En dat zie je ook bij carnaval. Dat mensen zich dan als koning of koningin gaan kleden. Ja. Voor één dag per jaar. Ja. En jullie hebben dus in de collectie van het museum zitten zoeken naar dingen waar die drag naar voren kwam. Ja, precies. Ja. En wat is er nog meer te zien? Nou, we hebben niet alleen, dus de eigen collectie was echt een startpunt, maar we hebben het gelukkig ook kunnen aanvullen met fantastische bruiklenen van zowel Nederlandse internationale musea als particuliere bruikleengevers. En wat ik zelf ook echt een hoogtepuntje vind, is een portrettekening van een Afro-Amerikaanse drag queen, zoals we die nu zo zouden noemen, Claudius Modjesco uit 1907, door de Nederlandse moderne naar Kees van Dongen. Oh ja. Dus dat toont ook bij uitstek dat dragartiesten meer dan een eeuw geleden al bestonden, maar ook in Nederland er waren en ook gevierd werden in de kunst. Dus modern kunstenaars, zo, net zoals dat George Hendrik Breitner een Hartjesdag schilderde, omdat hij dacht, oeh, dit is echt de belichaming van het moderne stadsleven, zo'n volksfeest, had je Kees van Dongen, die Claudius Modjesco, die drag queen, echt zag als de belichaming van moderniteit. Ja, leuk. Kees van Dongen. Fantastisch. Ja. Fantastisch, toch? Ja. Dus drag is geen trend. Het bestond vroeger ook al. En werd ook gevierd vroeger in de kunst. Wat leuk. En nog één vraag aan jou, Maaike. Jullie eindigen in een zaal met een grote spiegel, waardoor wij als bezoekers onszelf zien. Wat is de diepere laag? Why? Ja, we wilden inderdaad bezoekers heel graag uitnodigen om zichzelf na de hele route van de tentoonstelling goed ook in de spiegel aan te kijken en te bedenken in hoeverre verhoud ik me eigenlijk tot drag. Dus ik denk dat voor veel mensen die zien het af en toe op tv. We hadden het net al even over Make Up Your Mind. Misschien kennen mensen wel RuPaul's Drag Race. En die denken dan misschien als een beetje een ver van mijn bed show. Maar eigenlijk verhouden we ons allemaal elke dag tot die ongeschreven regels van wat mannelijk of wat vrouwelijk is. En bijvoorbeeld dat vrouwen nu korte kapsels hebben of broeken dragen. Dat was rond 1900, was dat echt nog hoogst controversieel. Dus vrouwen die doen die toentertijd als onderdeel van hun strijd voor gelijke rechten als mannen broeken gingen dragen, colbertjasjes, stropdassen, hun haar kort gingen knippen, werden echt gezien als manwijven. Ja, eigenlijk. Leuk om dat in die context te zien, om te horen van jou. Maaike Rikhof, conservator moderne kunst dus bij het Frans Hals Museum. Dank. En de tentoonstelling waar we het over hadden, The Art of Drag, is tot oktober te zien in het Frans Hals Museum. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. Lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more. And I got lost inside my head. Leuk, drie oud-studenten van de Tilburgse Rock Academie die hebben in 2020 deze band opgericht, Gold Kimono. En deze single was vorig jaar een hit. Nieuws Snipper. Ja, dit is gisteren een internationale editie van onze Nieuws Snipper. Ik ga hem spelen met Tim Eestermans uit Brussel. Dag Tim. Goedemiddag. Dag, wat brengt jou in Brussel? Mijn werk hoofdzakelijk. En wat is dat? Momenteel is dat een eigen bedrijf. Okay. Een consultancy op het gebied van government affairs. Oké, nou klinkt goed. Maar je bent gewoon verbonden met Nederland, want gewoon lekker aan het luisteren naar de Nederlandse radio. Ben je een beetje bezig met de Olympische Spelen? Want daar gaat het over vandaag, hè? Zeker, heel leuk. Goed. Leuk spelen, elke 4 jaar weer. Ja, precies. Ik verheug me er ook enorm op. Maar goed, we hebben vragen waar prijzen bij horen. We hadden een fragment net uit het Radio 1-journaal. Een architect die het zwemstadion voor de Olympische Spelen heeft ontworpen kwam aan met woord. En mijn vraag was, voor het kaartspel, zoals je weet, over hoeveel dagen beginnen de Spelen in Parijs? Wat is jouw antwoord, Tim? Volgens mij gaat het over 100 dagen. Ja hoor, het kaartspel is binnen. Komt richting Brussel. Mooi. Maar goed, we hebben nog meer prijzen. Sokken, Max Sokken. Klaar voor vraag 2? Absoluut. Oké. Gisteren was er ook al Olympisch nieuws. Toen werd namelijk de Olympische vlag ontstoken in het Griekse Olympia. Vlam, moet ik zeggen, uiteraard. Tijdens de Olympische Spelen. In welke stad, is de vraag, werd die vlam in 1928 voor het eerst gebruikt? 1928? In welke Olympische stad bedoelde? Ja, zeg maar. Ja, Amsterdam. Heel goed, 1928. De sokken komen jouw kant op. En vraag 3 voor het keukenschort. Voor in jouw huis in Brussel. Vandaag voorspelde sportdatabureau Grace Note dat Nederland maar liefst 38 medailles in de wacht kan slepen. Waaronder 18 keer goud. En 1 Nederlandse sporter is volgens Grace Note favoriet voor 3 gouden medailles. Over welke sporter had hij het? Dat zal... Harry Lafrijzen? Ja. Hartstikke goed, joh. Jij volgt het Nederlandse nieuws gewoon op de voet. Alles komt jouw kant op. Blijf even als je wil aan de telefoon voor jouw gegevens. We zijn trots op je, Tim. En dank voor het meespelen. Company. I don't want no washed up dishes, soft soap in me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need. I need you. Need You van Paul Carrick. Hans van der Steeg zit al helemaal klaar hiernaast. Voor een half uur geld of je leven. Tipje van de sluier graag. Ja, je weet het spannend te maken, Margreet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, datacenters staan vooral bekend als die enorme lelijke grijze boxen die energie slurpen. Maar ja, we hebben ze allemaal nodig voor ons internetverkeer. Vandaag blijkt uit het nieuws van de Telegraaf dat datacenters in Nederland inmiddels evenveel stroom verbruiken als 1,8 miljoen huishoudens. Stel we moeite hebben om huishoudens en bedrijven aan te sluiten op het stroomnet. Hoe moeten we daar naar kijken? Dat gaan we zo meteen bespreken in Geld of Je Leven. Heel goed. Kijken wij nog even naar morgen in de villa. Dan gaat het over een nieuwe levensloopaanpak voor psychiatrische patiënten. Moet hun leven makkelijker maken en ook de samenleving veiliger. En op een gemiddelde werkvloer werken 5 verschillende generaties door elkaar. Hoe laat je dat een beetje soepel verlopen? Nou, generatie-expert Kim Jansen heeft er een boek over geschreven en gaat er morgen uitgebreid over spreken met Astrid de Jong, want die zit daar dan. Wat mij betreft nog een hele fijne woensdag. Dag! Samen Max. Ster. Omdat